की सूरत आंखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे। और जिंदगी दे।